Biti pa Tibi je band koji već 9 godina žari i pali po cijelom balkanskom području. Una Gašić je večeras s nama, direktno se telefonski javlja iz Beograda. Una, čujemo li se? Čujemo se, da, dobro večer svima. Evo. Hvala na podijelu za učešće. Drago mi je, baš radujemo se ponovno dolaskom u Rijeku. Te 2 godine smo svirali klubu Život, sada u klubu ispod, kako se zove, Birtija, tako je. Mi je jasno, nisam bila nikad u klubu, to je jedan klub, dva kluba, Birtija i klub, to su dva odvojena kluba, nemam predstavu, pošto vidim da je ista publika. Je, evo, to ti je dosta čudno, to je zapravo skoro pa isti prostor, a u biti nije. Dakle, iznad i gore više prostor kafića koji je Birtija, a onda dole više kao koncertni prostor koji se zove klub, tako da ti to... Znači, jedno, to je sve tu blizu. Dva u jednome. To je sve zapravo u istom objektu, ali znam da će naši Riječani znati gdje je klub na Trsatu i siguran sam da će doći podržati i pogledati koncert. Da, i mislim to. Nadamo, baš dosta sviramo više u Hrvatskoj nego u Srbiji. Čini mi se da je više prijatelja melodična muzika, pošto imate more, onako, vino. Da, pa će se uklopiti. Da. Mislim i ovdje sam jako popularni, ali čini mi se da onako malo emocije da bolje prolazi Hrvatskoj, ako to što tiče te ljubavne pesme i melodije, da. Pa evo, moguće, evo, nisam nikad išao za time, ali moguće, možda smo malo više onako mediteranskog mentaliteta. Da, ja uvijek povezujem muziku i geografiju, da. Tako neko mi je logično. Da. Ali evo, moramo svakako spomenuti Biti pa Tibi band koji je evo samo u 2017. svirao nekih 30 koncerata od Zagreba, Ljubljane, Rijeke, Novog Sada, Beograda, Šibenika, Novalje. Nema gdje vas nije bilo prošle godine. Da, bili su Pak, Far, Kočula, baš dosta sam svirali, baš. Protekle 2 godine, onako napravili smo tu jednu pauzu, kad je prva postava bila onako prilično nesigurno, to su bili drugari sve u bendu i onda kao da li ne sviramo. Samo napravimo koncert i onda kao možda ipak ne. I dok se ja nisam odlučila da srađujem sa profil muzičarima, onako baš, to su Dule i Jeki su i stariji, onako iskusniji, i to onako na doze, prvi na probu, ono, tačno, onako, u pet. Dok ova mlađa ekipa uvijek malo i kasni, onako se, ali dobro, mislim, dobro. To su godine pred njima da odrastu i da shvate da je ovo posao koja svaki drugi ozbiljan posao, mislim, da. Zahtjeva ozbiljnosti vrijeme i tako. Je, evo, možda je vrijeme da malo se to digne na neku ozbiljnu razinu. Biti pa Tibi 9 godina postoji i 2 albuma ima iza sebe. Jesi, 2 albuma. Posljednji album je baš dobro prošao. Muzika Hrv je proglasila top 5 van Hrvatske. I mislim, prvi je isto naišao baš na dobro su prihodili te prve. Međutim, tad nismo nešto svirali mnogo, pa je onako ostao nezapažen. Prilično, ali evo, sad ovaj drugi album i prvi, naravno, promovišemo. Tu dolazimo pune postavi. Dušan Petrović, naš dragi saksofonista, svira britan saksofon na koritnički, kao da svira bas. Ernest Đananović je za bubnjevima, Todor Živković, najmlađi, imam 23 godine, gitarista, mladi. I Srđan Popov, 26, tako da su onako baš prilično sa godinama, onako imaju nas sva. A evo, onda predlažem da poslušamo jednu stvar sa novog albuma. Riječ je o albumu Lešnici divlji broj 2. Pa što ćemo poslušati? Mali Betmeni su kao najveći hit tog, može da krenemo sa nekim najpopularnijim pesmom sa albuma. Može, slušamo. Hvala. I evo, za koju minutu smo natrag u studiju. Ponovno smo sa Unom Gašić, pjevačicom benda Biti pa Tibi. Razgovaramo s njom povodom njihovog dolaska u Rijeku ovog vikenda 24.3. u klubu na Trsatu. Una, vi ste dream pop band, nekako vas to najbolje opisuje, je li tako? Da. Tako smo počeli, dosta, pošto muzika Biti pa Tibi i samo ime je onako malo čudno, jer nismo razmišljali nikad da imamo band i da nastupamo koncertno i onda... Mi smo ošte razmišljali kako će to da se zapamti. I krenuli smo tako klavijature i bas. Snimali smo klavijature kod kuće i kako smo se odlučili na kraj za koncerte i smo malo izašli iz dream popa. Prilično smo energični, ako svirka je brživi bubanj, saksofon, bas, gitara. Shvatili smo da koncert malo moramo da aktiviramo više publiku i onda imamo sad brže pesme. Mislim, ne znam, jeste dream pop u smislu ljubavnih tekstova, klavijatura možda. Zbog toga najviše vezuje. Imamo par pravi dream pop pesma, međutim, u posljednje vrijeme nešto slušamo sve više ne rock'n'roll, ali eto tako možda jazz. Pa eto tu i Dule, možda nas Dule nauči neki jazz akorde, pa ko zna, sljedeći album možda bude skroz nekom fazonu. Možda, evo, držimo fige, zašto ne? Valja eksperimentirati, malo ulaziti u druga područja. A evo, kao svaki pravi jaki bend, i vi ste započeli u garaži, ovako doma, u nekoj ono solo svirci, probavali, pa nešto išlo, pa nije išlo, dok se nisu malo zaredali koncerti. Pa jeste, nekako sam, to je baš dosta truda, snimiti album i poslije miks, mislim, 2 godine miksali album, ponovo da smo malali nešto. Ove bubanje, neke stvari. Dok, mislim, može jedno vrijeme da bude ne tako delimično poznat bend za prijatelj, međutim, posle već onako prolaze mnoge stvari pored vas. Mislim, dosta se bendovi trude i nisu tek tako doći na festival i doći u tvornicu. Znači, baš mora dosta trud. Ja prvi nisam čak ni šerovala, stavila sam i onda kao, pa neko će to da čuje, zvaće mene, niko neće da vas zove, morate sam svojim, pre svega, biti dobar menadžer svog benda. Da bi to sve uspjelo. Pa je. Mora malo PR-a, mora se malo pričat, mora se čut, mora se proširit, mora se malo kontaktirat. To svakako pomaže. A kad smo već kod ovog ovako zanimljivog imena benda, nastao je onako relativno slučajno, jer u tim mladim danima negdje sam pročitao tu rečenicu, slušala si na ulici pa su komentirali što ti bi, ma biti pa ti bi, pusti ma, sad to. Mama nešto, da, mama nešto rekao, kao mama pusti, nemoj da se nerviraš, biti pa ti bi, kao šta ti bi, pusti sad, nemoj previše da analiziraš šta je bilo, da li mogu drugačije biti pa ti bi, kao kad se neko nešto... ali ne, mislim, previše ili zaljubi ili reaguje, nego kako nije sebi poznati i onda kao šta ti bi, kao mam biti pa ti bi, pusti. I tako se zadržalo i tako je ostalo? Pa da, nešto mi je bilo, ono to izgovorilo tako egzotično, biti pa ti bi, meni to bilo nekako, baš onako egzotično i eto, ne znam, to je bilo to vrijeme kad smo tražili ime za brand da bi stavili pesmu na MySpace, pa je moralo nešto se smisliti, da se registruje taj. Eto, mislim da sve više volim to ime, uopšte nije, mislim, ljudi koji vole band nisu zapamtili se ga istog dana. Da, pa evo, neobično je drugačije i zašto ne, zašto ne. Podržavamo ga u svakom slučaju. Ajmo onda poslušati još jednu stvar benda. Što ćemo sada? Pa ja bih možda pustila, ljudi mnogo vole Glečere pesmu. To je jedna sporija pesma, ali ima to atmosferu Dream Popa možda najviše. Da. Sluša. Ima tih orguljica i tako počinje s tim orguljicama, recimo to. Slušamo onda... Moji prijatelji koji su malo stariji obožavaju tu pesmu. Slušamo Glečere, Biti pa ti bi i vraćamo se za koju minutu opet u studio. Glečeri su otklizali, Biti pa ti bi i dalje s nama u studiju Una Gašić, direktno telefonski iz Beograda. Una, kako se nosite sa obožavateljima? To je ovako vječno pitanje, svi bendovi nekako vole i gušti me kad imaju obožavatelje, s druge strane, kako je to kod vas? Ja ih obožavam, stvarno, znači, ja bih sve pozvala na jednu zajedničku žurku. Ceo region, znači, sve naše fanove da okupim i da napravim na veliku žurku da se svi upoznaju i to bi sigurno bilo divni prijateljstvo između, čak možda bi se neko zaljubio nekoga i tako da. Tako da mislim da stvarno su predivni fanovi, jako su verni i eto, jednom će možda i da ustane tome da napravim za njih festival Biti pa ti bi. Kad recimo, samo 3 dana. Kad bude recimo, ne znam, nekakva obljetnica benda, možda da bude tako nešto, što kažeš? Pa to da, festival napravimo, sviramo 3 dana samo mi. Gdje ti je najdraže bilo svirati? Najdraže, pa eto, bilo mi super taj koncert u Ljubljani, na Stupricom Kopa Redutku, King Krulu. To je nešto što je posljednjih par godina slušam, šerujem, baš sam dosadna, dosta ljudi čulo preko mene za King Krula. Ja sam to svakim slučajem napisala na event, kao da li možda budemo predrugu, pa i ništa, naravno, da sam očekivala možda 1%, da mi se neko javi. I 3 dana pred koncert su nam javili, kao menadžerka je čula, nije otvorila mail do sad i ko čula je može i bukvalno smo se spakovali i krenuli. Dule na kraju nije mogao se nama, pošto ima neki put, pa smo uvežbavali novog saksofonistu. 2 noći nisam spavali dok mi naučio te teme. I, tako, i kako je završilo? Upoznali smo se, pa super je Ači je onako baš prijetan i on voli da se druži i onako bio sad hajmo da vedemo još ljudi backstage, onako baš nas ispričali, jako su fini momci, baš su onako koji kipa iz kraja, neki možda beogradski reperi. Mi nemamo, na primjer, tu kao ekipu rock'n'roll iz bloka. Nekako na tome posjeti, kao kad bi reperi se bavili rock'n'rollom u Beogradu, nešto tako. Odlično. Da. A Una, kad se ne bi bavila glazbom, čime bi se bavila? Što je druga strast? Pa ja sam eto završila arhitekturu. pre par godina, pa može to, nije to više ni strast, nego to je možda nešto što najbolje radim, što sam školovana i što nekako velika energija otiče na to, tu imam tu neku arhitekturu, malo mi to. Možda i čak i nedostaje to, recimo za par godina, da. Pa evo, nikad ne znaš, možda po starije dane kad se budeš morala negdje smiriti, kad ne budeš više mogla po turnejama i znaš kako ono, o stare kosti. Meni je arhitektura onako kao meditacija, ono crtanje, neko prije mi, meni je dosta stresan i to, pogotovo deo kad se organizuje koncerti i sve to. Mm-hmm. Ovo se nešto zaboravim i propustim i ono, sva krivica na mene, pošto sam ja naravno uzela tu organizaciju. Ali evo, čini mi se da to dobro radiš, tako da samo naprijed. Kad smo već kod koncerata, spomenut ćemo dan prije Rijeke, dakle 23.3. ste u Pazinu, pa ste onda u Rijeci, pa ste 29. u Sarajevu, pa ste 30. u Zadru, pa 31.3. u Šibeniku, da. Novi Sad je tu isto, svugdje vas ima. Sutra večer smo u Koperu, sviremo sutra večer. Sutra ste u Kopru, evo, balkanska turneja. Jeste, balkanska turneja, mislim super, ja obožavam stvarno more. To mi je plan da se preselim već posljednjih 15 godina. Kad mačkama nabavim pasoš, imam neke mačke, već moje drage, bez njih ne idem nigde. Čije mačke dobi pasoš i mislim kako da ih prevezujem, ja se selim na more, to, definitivno. Uvijek si dobrodošla, a evo još za kraj nešto sam načuo da se šuškaju se festivali koji žele da kod njih svirate. Pa što je o tome, hoćeš li... otkriti nek... Ja sam neki dan bukvalno razmišljala napisala sam otvoreno pismo na festivalima jer evo koji je mjesec sad već mart, mi nisam dobili poziv ni za jedan festival, a baš dosta smo radili na Album regionu, ne znam, preko oko 40 koncerata u posljednjih godina i po dana, mislim baš dosta radimo, 3 spota u januaru, onako band koji je ozbiljan, petoro nas, nije to uopšte ja lako držati na okupu toliki den. Mm-hmm. Tako da, eto, i sad stvarno mi se zvučilo najbolje, ja nekako sam poslala milion mailova, baš sam se potrudila, zvala neke. I svi su bili, može, ajde vidjet ćemo, ja, i nekako kao da su nas zaboravili, kao da su rekli, aha, pa ne, ove sljedeće godine, kraj, ispod su svi rekli sljedeće godine, i na kraju mi nigdje ne sviramo, sve ovaj. I javili su se Exit i Mostar Summer Fest, da, to hvala im puno, da. Evo, znači, možda vas vidimo na Exitu i Mostar Festu, još su to nove friške vijesti, pa nećemo. Da, može ti biti još mjesec dana. Da, u svakom... Ali stvarno, mislim da smo čekali još možda 2 mjeseca da se jave festivali, Tule bi bio bukiran, ekip bi bio bukiran, muzičari su mnogo ranije, po 2 mjeseca, nekada više bukiraju. Svirate po suku, da sad će biti neko zaokružena sezona sa Exitom i Mostar Summer Festom, pa se nadamo da će još više fanova da ćete skupiti i skupiti možda nekog novog dodatnog inputa za nove materijale za treći album. Da, imamo jedno 5 novih pesama, tako da svirat ćemo dakle god publika bude žela, nećemo i da budemo dosadni. Odlično. Znači ćemo neku meru, da. Samo nam odaj još tajnu, kad bude nekav treći album vani, hoće se zvati Lešnici divlji broj 3. Pa ako se nastave ovako pesma da se prave bez nekog plana, pesma bukvalno nastavim s obama i tako, džemo je prosto pesma. Vratno ih hoće, ali ja imam plan već 10 godina u nadu da napravim neki album koji će više imati ambijentalnog, dosta onako osmišljeno. Da još nisam krenula pravi muziku da znam kako će to da zvuči. E, možda kad se to desi, onda ću da promijenim. Odlično. Una, hvala ti puno. Vidimo se 24.3. u klubu na Trsatu. Dakle, svi Riječani pohrlite i pogledajte kako Biti pa Tibi zvuči uživo i čujemo se drugom prilikom. Važi. Puno pozdrav za sve, vidimo se u subotu.